Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. In dit programma 5 dagen duiken we altijd een week lang in een bepaald onderwerp. En zo ging het in mei dit jaar over verkeersslachtoffers. En toen sprak ik in de NPO Radio 1-bus Nancy Scholten. En zij verloor haar 23-jarige zoon Darren in januari dit jaar na een verkeersongeval. Het gesprek heeft toen een diepe indruk op mij gemaakt. En Nancy, goedenavond. Hey, goedenavond, Jo. Jij zit weer bij mij in de bus. En vlak voor de aanvang van dit gesprek haalde je al even diep adem. Het ja. Wij zijn vanavond weer bij jou om hier verder over te praten. En het zal ook vanavond waarschijnlijk emotioneel worden. Dat is helemaal begrijpelijk. Als het even niet gaat, dan kan je dat ook altijd aangeven bij mij. Voor de mensen die ons gesprek toen in mei niet gehoord hebben, kan je vertellen wat er is gebeurd? Mijn zoon is totaal onschuldig. Doodgereden door een stomdronken, in dit geval Oekraïner. Die waarschijnlijk 137 reed, waar hij 50 had mogen rijden. En die 6 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol tot zich had genomen, onverzekerd was en geen geldig rijbewijs hier in Nederland. En hij loopt op vrije voeten. Ja. Want wij spraken elkaar in mei. En toen was ook de eerste pro forma zitting vlak daarna. Toen zat hij nog vast. Ja. Het vreemde van het verhaal is dat hij tijdens de eerste pro forma zitting vast moet blijven zitten vanwege vluchtgevaar, omdat hij geen vaste woon- en verblijfplaats had hier in Nederland, en vanwege de recidive. En bij de volgende pro forma dacht iedereen, de pers, politie, familie, alles nabestaande, van oh ja, formaliteit. Maar op het allerlaatste moment mocht hij vrij, omdat hij vermeend vader zou worden van een kind en mocht gaan werken om zijn vriendin van inkomsten te voorzien. Ja, en wat deed het met jou toen je dat hoorde toen? Niet alleen met mij, met ons allemaal. Dat heeft ons totaal verwoest. Dat was 20 januari opnieuw, met een trap na. In onze ogen door het OM. Ik heb hierna met een andere officier van justitie gesproken en haar gevraagd van hoe kan dit nou? Situatie niet veranderd, maar het gebeurt wel. En toen zei zij, ja, vakantierechters. En Vakantierechters. Dus dat de reguliere rechter op vakantie was of zo? De rechtbank, het is een meervoudige kamer. De rechtbank die bij de eerste pro forma aanwezig was, die was toen niet aanwezig. En de officier van justitie ook niet. En dan kom je dus met rechters te zitten die geen kennis hadden echt van het dossier. Een OVJ die niet echt thuis was in het dossier. Officier van justitie. Een slachtoffercoördinator die pas was aangesteld, die je slachtoffercoördinator is. Dus eigenlijk het dossier moet kennen waar de beste vriendin van mijn dochter, mijn zoon, het dossier letter voor letter uit haar hoofd kent en vervolgens hem moet gaan vertellen wat er in het dossier staat. En het is hoe moet je dat zeggen? Goed dat zo'n officier van justitie zegt, ja, pech, vakantierechters, maar mijn zoon is wel dood. Mijn zoon is dood. Die komt nooit meer terug. Het is geen griepje, het is geen splinter in je vinger. Hij is onschuldig. Als een vlieg op de muur, platgereden door een dronken idioot. En Ik vroeg nog aan haar van, ja, maar hadden jullie het dan niet over de zomer heen kunnen tillen? Nou, dat kan niet. Terwijl de impact ervan zo heftig is natuurlijk, deze bepaling van de rechter. Ja, impact is... dat is voor niemand te begrijpen. Zolang je dit niet meemaakt, begrijp je het niet, voel je het niet. Had ik ook natuurlijk niet hiervoor. Inmiddels ken ik zo'n grote groep ouders die er net zo bij zitten als ik. Die dit ook hebben meegemaakt. Die dit ook hebben meegemaakt. Ja, en helpt dat om daarmee in gesprek te kunnen zijn? Niet helpt, niet. Alleen, zij voelen wat je voelt. Ja. Wij voelen wat we voelen, hetzelfde. Maar al die ouders voelen zich compleet in de steek gelaten. En die hebben allemaal, stuk voor stuk, het gevoel dat hun kind er niet toe heeft gedaan. Of hun nabestaande broer, zus. Ja. En dat kan niet. Lage straffen die worden uitgedeeld. Vechten tegen verzekeringsmaatschappijen. Want daar moet je ook nog mee. Ik ook. Waar ik net promotie zou maken, een grote promotie, is alles van de baan. Alles is kapot. Ik zit al 11 maanden binnen. Ik kom zelden buiten. Jouw werk is helemaal... Alles is kapot. En dan moeten wij ook nog tegen een verzekeringsmaatschappij als Allianz en boven mij, die weten dat hij schuldig is, is onomstotelijk bewezen. Maar dat je daar, dat gevecht krijg je er ook nog bij. Ook nog. Want welk gevecht heb jij dan nu ook nog in die nasleep? In mijn geval dat ik straks in januari naar 70% van mijn inkomen ga, omdat ik 0% inzetbaar ben vanwege de trauma. Ik heb zwaar PTSS, ik heb nu tinnitus, ik heb een psoaspier. Ik heb straatvrees natuurlijk, wat bij de PTSS hoort. Mm-hmm. En dan ga je naar 70% en dan kan je niet meer je lasten betalen. En dat zo'n verzekeringsmaatschappij daar dan ook nog tegen gaat vechten, ja, dat is in mijn ogen de wereld op zijn kop. Want ik heb mijn zoon niet vermoord. Ik heb mijn zoon niet vermoord. Nee. Heb ik niet gedaan. Hebben bij al die mensen niet gedaan. Nee. En hoe groot is die groep van mensen waar je het over hebt? Die is heel groot. Echt heel groot. Er zijn natuurlijk ruim 700 verkeersslachtoffers per jaar. Dus die kring, die cirkel, die is heel groot. Dan heb je het echt over duizenden mensen. Ja. En dat valt niet op, omdat het niet op één dag valt. Het gaat over 365 dagen per jaar. En het is gewoon... kijk, het ergste slachtoffer is mijn zoon. Die nooit iets fout heeft gedaan. Nooit was een keurig, nette, gezellige, vrolijke jongen. Maar ik zie mezelf kapot gaan. Maar ik zie ook zijn vrienden kapot gaan. Er zijn jonge mensen, dit horen ze niet mee te maken. En zo zie ik ook de mensen, de andere nabestaanden, zie ik ook helemaal, net als ik, kapot zijn. En dan zou je toch mogen verwachten als gewoon rechtschapen burger, dat Nederland, dat het recht, de staat, voor je opkomt. Ja. En niet voor de dader. Want dat niet gevoel... de privacy voor de dader. Niet in de rechtszaal zeggen, gaat het meneer? Als een moeder daar helemaal suicidaal kapot zit te zijn, een moeder van een andere jongen die dood is gereden, dan ga je niet zeggen tegen de dader, gaat het meneer? Nee, dan zeg je, mevrouw, gaat het met u? Ja, want dat werd ook nog in de rechtszaal tegen die... moeder gezegd, ja. Ja. Ja. En niet tegen jou. Wij hebben nog geen datum. Want doordat hij vrij mocht, ging ook de datum op de schop. En dan zit je eigenlijk in die juridische nasleep nog langer te wachten. Ja, en nu is het. Nu staat hij op eind maart, 19 maart. Maar dat is ook nog maar de vraag. Ja. Of dan de inhoudelijke behandeling gaat plaatsvinden. En hij heeft lekker, als hij dat al doet, weet ik niet, kerst zitten vieren met zijn waarschijnlijk geboren kind. Maar ik heb de hele kerst in mijn bed gelegen, hysterisch. En wij allemaal. En zoveel mensen met mij. Ja. Het komt nooit meer goed. De stoel zal altijd leeg blijven. Ja. Zijn stoel zal altijd leeg blijven. Wij hebben levenslang, niet de daders. Ik was net even al bij jou thuis. Binnen in de gang staat ook een hele mooie foto van Darren. Echt een stoere jongen, maar netjes gekleed. Een blouse, een pantalon, een ontzettend mooie lach. Onze verslaggever Meerte van der Drift die heeft ook met de drie beste vrienden van Darren gesproken over hoe het nu met ze gaat. Bijna een jaar na de dood van hun beste vriend. En ze hebben afgesproken op een terras op de Beestenmarkt in het centrum van Delft. En we zitten in een kerstsfeer verlichte Delft. Op een plek waar jullie elkaar vaak hebben gezien, waar jullie graag kwamen. Wat is het voor plek? Dit was ook eigenlijk het tentje waar ik in ieder geval met hem voornamelijk zat. Tja, ja, hier zaten wij bijna elke week hier op het terras eigenlijk, samen met Darren. Ik heb eigenlijk alleen maar goede herinneringen hier. Nou, ik ben Mick en ik ken Darren denk ik 8 jaar. Van een bijbaantje die we toen de tijd hadden in de kas. En ik heb ook een jaar samengewoond ten aanzien met Darren. Ik heb de jongens ook leren kennen door Darren. Omdat die me dan meenam naar een feestje of naar een festival. En daar kwam ik de jongens ook weer tegen. Ik ben Quinty, ik ben 21. En ik ken denk ik Darren het kortst van iedereen. Ik denk 2-3 jaar. Maar dusdanig goede vrienden dat het echt een soort broer-zus band was eigenlijk. Ik ga even naar de andere kant van onze ronde tafel. Ik ben Kevin. Ik heb Darren zo'n 5 jaar gekend. Leren kennen in een plaatselijke kroeg. Vanuit daaruit hebben we echt alles samen gedaan. Samen op voetbal gezeten, samen naar festivals. Ik heb met hem gewerkt. Ja, was echt mijn allerbeste maatje. Ja, het is wel een extra moeilijke tijd. Door de week sta je er al vaak bij stil, zeker in het weekend. Maar nu met de feestdagen, op de raarste momenten van de dag hakt dat erin. En ja, dat is gewoon heel confronterend. Want dan sta ik op mijn balkon thuis en dan is het vrijdagavond en dan zijn we bijna klaar om de stad in te gaan. En dan, normaal zou die dan altijd beneden, ik zou die komen aanlopen. Of dan zie ik zijn auto die hij dan bij mij laat, omdat hij dan altijd bleef pitten. Nu is dat niet meer. Dan kijk je wel naar de weg, maar je ziet het niet meer komen. En dan ga je dan met je andere vrienden, die er ook gewoon nog zijn, ga je dan wel op stap. Maar ja, het voelt niet compleet. En dat is soms heel confronterend. Ik zie jullie allebei knikken. Ja, het voelt ergens hier gewoon altijd een bepaalde leegte. Ja, nee, zeker. Ik herken dat. Dat je dan bijvoorbeeld vrijdag, als ik dan klaar met werken. En dan hoef ik nog ineens te vragen. Dan ging ik gewoon eigenlijk al vanuit dat we wat gingen doen. Dus vandaar. Je moet lachen. Ja, vaak was het dan ook gewoon. Dan had ik avonddienst en dan werd er geappt van gaan we nog eventjes naar de beestenmarkt. Ik heb wel avonddienst, hè, dus het wordt pas laat. Maar dan vervolgens was hij degene die alsnog te laat was. Want hij moest nog onder de douche. Ja, ja, was hij een beetje ijdel? Ja, heel ijdel. Ja, en dan hadden we afgesproken en dan zou ik naar hem toe komen of hij naar mij. En dan kreeg ik eerst weer 3 foto's. Wat zou ik aan doen? Was er een dit shirtje of dit overhemdje? Hey, cheers. Hey, dank je. Op Darren. Toch maar. Darren's dood was gewoon niet nodig. En dat hakte gewoon heel erg in. Gewoon niet dronken die auto instappen. Iedereen gaat naar feestjes en allemaal flessen worden er gekocht. Maar taxi naar huis kan je dan niet betalen. Ik vind het gewoon zo'n onzin. En dan kan je er zelf best wel boos op maken. Want het is gewoon lastig. Maar ja, je ziet het zoveel. En mensen zijn er gewoon niet bewust van. Ze denken het gaat wel goed. En het gaat altijd goed totdat het fout gaat. En dan, ja, de impact. Mensen zien de impact niet. En het is verwoestend. Eigenlijk voor al jullie levens. Kijk, het is gewoon op mijn leeftijd, als je 24 ben, dan ga je er eigenlijk niet van uit dat een van jouw vrienden kan overlijden, gaat overlijden. Waar iemand echt schuld aan heeft, is dat best wel wrang, kan het zijn. Want je geeft dan echt iemand de schuld van zijn dood. Het is niet dat je zegt van, oh, het is een ongeluk of hij is heel erg ziek geworden of zo. Dus nu zit er nog ook een soort van, ja, woede of zoiets in. Dus dat is ook wel vervelend dan, zeg maar. Ja. Maar ja, we krijgen hoe dan ook Darren er ook niet mee terug, dus ik kan er heel boos om worden en dat heb ik ook wel gedaan. Maar ik win er niks mee en hij is voor altijd weg. En ja, daar moet ik gewoon mee leren leven. En hoe gaat dat nu, een jaar nadat het gebeurd is bijna? Dat is toch wel zwaar. En soms heb je ook gewoon nog niet helemaal het besef dat het jaar zo snel voorbij is gevlogen. Terwijl het eigenlijk zo'n kutjaar is geweest. Je ziet iedereen om je heen lol hebben. En dan denk ik, op ieder feestje dat ik ben, denk ik alleen maar van, nou, ik mis eigenlijk iemand. En dat is gewoon de keiharde waarheid. Maar soms gewoon enorm confronterend. Je moet ergens door. Dat blijft Nancy ook continu tegen ons zeggen. Van, jullie zijn jong, jullie moeten door. Jullie hebben nog een heel leven voor je. Maar tegelijkertijd voelt dat ergens ook niet goed en niet eerlijk. Je luistert naar Vijf Dagen. We staan met de NPO Radio 1-bus in Voorburg. En mijn gast is Nancy Scholten. Jij verloor jouw 23-jarige zoon Darren in januari dit jaar. En werd doodgereden. Hoe is het voor jou, Nancy, om naar de vrienden van Darren in de reportage te luisteren? Heftig. Oh, er gaat even een telefoon af, maar die wordt even nu op stil gezet. Heel heftig. Maar ook mooie en leuke woorden over Darren. Ja, hij heeft gewoon de liefste goede vrienden die je maar kan wensen. Vroeger werd hij gepest. De weg hier naartoe was moeilijk. En nu had hij deze vriendengroep. Mm-hmm. Zulke lieve vrienden. Ja. Ja. Dat is ook een mooie woorden. Zo close. Ja. Ja. De vrienden van Darren die zeiden ook nog iets over jou. Zullen we daar even naar luisteren? Ja. Als ik nu naar Nancy kijk, ze doet het hartstikke goed. Ze strijdt voor Darren. Maar het is nog maar een schim van de vrouw die ze was. Het enige wat ze nu nog heeft is de strijd voor Darren. En voor de rest, ja. Maar proef je eraan uit dat het voor haar allemaal niet meer hoeft. Heel haar leven is verwoest. En ja, dat is ook hard om, ja, voor ons om te zien. En wij proberen haar, ja, zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar ja, goed komt het nooit meer. En dat zien we allemaal en dat maakt het lastig. Ja, ze proberen jou natuurlijk ook te helpen en te ondersteunen. Nancy, neem ook even wat water. Dat kan natuurlijk. Hij zei ook, het is toch ook de strijd nu, deze strijd. Is dat ook de reden dat je toch, ook al is het een heel emotioneel gesprek natuurlijk, om toch hier in de bus te komen zitten om te vertellen erover. Waarom wil je dat? Omdat Steffie neemt het even over. Ja, ik neem het heel even over. Omdat het gewoon heel belangrijk is om te blijven vechten voor al die onnodige slachtoffers die vallen. Slachtoffers die totaal onschuldig zijn, die onschuldig uit het leven worden gerukt. Door daders die op een bizarre manier beschermd worden door onze eigen overheid. Het voelt, als ik dan even praat over ons, voelt het alsof je zo enorm in de kou staat. En in plaats van dat je gesteund wordt, ja, voelt het alsof je eigenlijk keihard alsof je wordt laten vallen. En alsof je gewoon, ja, alsof de slachtoffers er niet toe doen. Ja. Ja, en ik heb zoiets van, wat voor moeder zou ik zijn als ik niet voor mijn kind vecht? Ja. Tot het bittere eind. En ik weet echt wel dat ik hem niet terugkrijg. Maar wat voor moeder zou ik zijn als ik dit zo allemaal voorbij zou laten gaan? Want het kan niet. Dit is de wereld op zijn kop. Iemand die zo fout is, tegenover mijn zoon die alles netjes deed, die gewoon een keurig nette jongeman was, die eigen bedrijf had, die nooit ruzie had met iemand, die altijd vriendelijk wilde zijn voor iedereen, die keihard werkte, die voor mij de liefste zoon was die je maar kan bedenken, die zo uit het leven wordt geklapt. Wij hebben geen afscheid kunnen nemen. Dus voor Quinty ook zo hard, zij zegt, al had ik maar afscheid van hem kunnen nemen. Ja. En ook voor ons allemaal natuurlijk, voor ons allemaal. Mijn dochter niet, die moet opgroeien zonder broer. Die oudere ouders heeft, die geen familie heeft verder. En die zich zo bang maakt voor de toekomst. Ja. En ze allemaal ontnomen door één dronken schoft. En ik snap niet, ik niet, de mensen met mij niet die dit meemaken, waarom dit onder verkeersrecht valt en niet onder strafrecht. Waarom kan in Engeland wel de minister van Justitie, Dominic Raab, dit deze straffen naar levenslang eis zetten, ja. Omdat hij zich bewust is wat voor impact dit heeft op de nabestaanden. Want niet de dader, maar wij hebben levenslang. Wij hebben levenslang. Ik zit al 11,5 maand gevangen in mijn huis. Alles is kapot. Mijn zoon komt nooit meer terug. Nooit meer. En dat is voor mensen die het niet meemaken niet te bevatten. Maar het is gewoon nooit meer. Nee. En ik zie de ouders om me heen ook totaal kapot gaan. Ja, die grote ja. groep waar je het over hebt ja. van nabestaanden. En gelukkig de moeder van Niels, Esther van der Klis, die heeft hier nu een boek over geschreven. Over de impact, ook van de juridische nasleep, die dat op nabestaanden heeft. En wat wij allemaal zeggen, dat benoemt zij ook in haar boek. Het gevoel dat je bent je kind al kwijt, maar het gevoel dat jouw kind er niet toe heeft gedaan. Dat is wat wij voelen. Ja, haar boek heet Levenslang. Je had ook een gedicht meegenomen wat je ja. wilde voorlezen. Ja, dit is ook uit het boek, heet ook toevallig Levenslang. Maar dan het boek van Martijn Leeuwerik. Dat is opgedragen aan zijn broer Jeroen, die ook doodgereden is. Het heet De Laatste Dag. Oké. Ik herinner me nog goed, de laatste dag. Een ware nachtmerrie in een andere werkelijkheid. Met 's nachts dat telefoontje, met aan de andere kant de harde realiteit. Vele dagen leven mijn gedachten in het verleden. Gaan ze terug naar de nacht van het bericht en zien ze keer op keer de kist waarin hij even later roerloos licht. Mijn grip op tijd lijkt te zijn verdwenen. Steeds voelt het alsof ik hem vanmorgen nog zag. Maar zodra ik slaap, komt de nachtmerrie op gang en herleef ik keer op keer die laatste dag. Sterk bereid ik me voor, zo goed als ik kan, in de hoop dat de nacht nu net iets anders gaat. Maar diep van binnen weet ik ook wel dat die mogelijkheid eigenlijk niet bestaat. Ongeacht hoe ik de omgeving steeds verander, hoeveel details ik uit wanhoop ook herschrijf of droom over hoe ik zijn laatste moment liever zag, het is steeds maar weer diezelfde dag. En ook al zeggen ze vaak dat verdriet met de tijd wel slijt, in alle dromen over onze laatste dag raak ik hem steeds weer kwijt. Telkens weer, zonder één mogelijkheid tot afscheid. Nancy Scholde, dank je wel voor het vertellen van dit gedicht, het voordragen daarvan en het delen van jouw verhaal. En ik wens jou ontzettend veel sterkte toe. Tot hier 5 dagen voor deze week, dit jaar. Straks langs de lijnen omstreken. Morgen dan zijn we er niet vanwege het NK schaatsen. Volgende week dan is 5 dagen er weer. Dan met 5 persoonlijke verhalen over de enorme impact van adoptie. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren 80 hebben duizenden moeders dat onder dwang moeten doen. Dat in het nieuwe jaar en voor nu een fijne avond. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De 25e NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee op nporadio2.nl. Ook via de app. Er is maar 1 NPO Radio 2. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum.